بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عزتمند مسلمانان ورونو، تیر درس کې د انابت په اهمیت باندې خبره شوې وه. نننی درس کې په دې باندې خبره کوو چې مسلمان حق ته ځان څنګه ورسوي، کم اسباب استعمال کی او کم طرق او لارې استعمال کی چې حق ته الله عز وجل ورسوي او د دنیا او د آخرت د خیرونو نه برخمن شي. د انسان حق ته د رسیدو لپاره عزتمندو مختلف لارې علماو بیان کړي دي، خو د اختصار د وجه نه یا څو خبرو ته اشاره کوو. عزتمندو، کله چې دې خبرو لحاظ انسان وساتي، الله خامخا دغه انسان د حق ملګری کوي او دې انسان ته چې دې حق خامخا نصیب کوي. اولنۍ طریقه عزتمندو د هغه دپاره دا ده چې انسان کې به مجاهده موجوده وي. کله چې غواړي چې دې حق پرسته شي او کله غواړي چې دې حق ته ورسیږي، نو پکار دا ده چې ده کې مجاهده موجوده وي. مجاهده ویل کېږي کوشش ته، د حق د پیدا کولو دپاره به کوشش کوي، محنت به کوي، خپل وقت او مال به مصرفوي، خو چې دی حق پیدا کی او د دنیا او د آخرت د خیرونو نه برخمن شي. کله چې عزتمندو یو انسان غافل ای، د خپل آخرت غم ورسره نه ای، خپل سترګې پټې کړي او غوږونه یې کاڼه کړي، داسې غافل انسان ته الله عز وجل ګوره هیڅکله هم حق نه نصیب کوي. حق هغه انسان ته نصیب کوي چې کله به کې طلب موجود وي او کله د حق د پیدا کولو دپاره مجاهده او کوشش کوي. همدا وجه د قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي سورې عنکبوت کې، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. هغه کسان چې زموږ په باره کې کوشش کوي، زموږ د راضي کولو په باره کې، حق ته د رسیدلو په باره کې او په صحیح دین باندې د عمل کولو په باره کې، لنهدینهم سبلنا، خامخا موږ دوی ته چې دی خپلې لارې ښایو. وان الله لمع المحسنین، او الله عز وجل د نیکانو خلکو ملګری دی. نو اوله خبره عزتمندو دا شوله چې کله انسان غواړي چې دی د حق ته ورسیږي، نو هغه به مجاهده کوي، ځانونو نه به چې دی غافل انسانان نه جوړوي. کله چې داسې غافل انسان وي چې هیڅ د حق او د باطل په قصه کې نه وي، د هر چا سره اوړي راوړي، نو دا انسان چې دی په تباهۍ کې پروت دی، دا په هلاکت کې پروت دی. نو مجاهده به کوو، کوشش به کوو، غافله کیږو به نه، خپل سترګې به نه وړندوو، دا خپل غوږونه به چې دی نه کړو، بلکې کوشش به کوو. دویم سبب عزتمندو دا دی، کله چې یو مؤمن شخصیت غواړي چې دی د حق ته ورسیږي، الله عز وجل په حق باندې ذهن خلاص کی، نو د هغه دپاره پکار ده چې د مختلفو علماو بیانونه واوري، د مختلفو علماو سره چې دی ناسته پاسته وکړي، د وړکتوب نه تر عمره پورې چې دی د یو استاد شاګردي ونه کی. کله چې یو انسان د وړکتوب نه راواخله او ټول عمر چې دی د یو استاد سره تیر کړي، نو هیڅکله د خپل معلم خطا نشي پیژندلی. ته به د خپل معلم خطا هغه وخت کې وپیژنې چې کله ته د نورو علماو سره کینې او د نورو معلمینو سره کینې، او په همدې طریقه باندې انسان ته چې دی الله عز وجل حق نصیب کوي. ایوب سختیانی رحم الله په سلفو کې یو عالم دی، د ډېره ناشنا خبره کړې ده. کله چې دې خبرې ته انسان فکر وکړي، امام دارمی تینه نقل کړی دی، هغه فرمی: اذا اردت ان تعرف خطاء معلمك فجالس غيره. وای کله چې ته غواړې چې د خپل معلم خطا دې وپیژنې، نو ته بیا د بل معلم سره کینه. کله چې ټول عمر د دې یو معلم په خوا کې تیر کړي، د یو مدرس او د یو استاد په خوا کې تیر کړي، نو هغه ستا نظریه همداسې جوړوي، نو هغه خو چې دی د خپل مفکوره باندې تا روزي، نو هیڅکله ته بیا د حق نه خبرېږي. نو د حق لپاره عزتمندو، ناشنا او ښایسته طریقه دا ده چې انسان د مختلفو علماو بیانونه واوري. دا یاد وساته عزتمندو، کله که یو انسان ټول عمر د یهودیانو سره تیر کړي، نو هغه نه یهودي جوړېږي، کله کټول عمر یو انسان چې د شیګانو په خوا کې تیر کینو دا غنه بچ دې شی جوړیږي. کله چې د انسان ټول عمر د طالبانو میډیا تعقیب کینو دا مغه طالبانو په مفکوره باندې بچ دې د انسان روزل کیږي. او کچرته یو انسان راولګی دا د مختلفو علماو سره ناس ته پاسته وکړل، د مختلفو علماو بیانونه واوریدل، د مختلفو معلمینو نه درس ویلې، د مختلفو مشایخو نه درس ویلې، نو بیا الله عز وجل د انسان ته خپل حق نصیب کوي. نو کله چې یو مؤمن شخصیت غواړي چې د حق ته ورسیږي او په حق باندې ذهن خلاص شي، نو د مختلفو علماو بیانونه دی واوري، تعصب دې په زړه کې نه پیدا کوي، داسې نه دی چې د هر عالم خبرو ته کلا وکړي. که چېرته خبرې ورته باطلې معلومې شي خو نه دی مني، او که چېرته ورته حق معلوم شي نو دا خپله سینه دې ورته کلا وکړي او قبول دې کړي. همدا وجه ده عزتمندو، تاسې وګورئ نن سبا په خلافت اسلامي باندې څومره خلک چې دی اعتراضونه کوي، څوک چې دی پاکستان ته نسبت کوي، څوک چې دی امریکې ته نسبت کوي، او څوک نورو ډلو او جماعتونو، څوک ورته خوارج وایي. ولیکن اصلی وجه دا ده چې زمونږ خبرې څوک نه اوري، زمونږ بیانونه دی واوري، زمونږ عقیده دی واوري، زمونږ درسونو ته دی لږ متوجه شي چې مونږ خوارج یو او که نه، زمونږ میډیا نه دی لږ ځان خبر کړي چې مونږ د چا خلک یو. مونږ خو د دې پاکستان او امریکایانو په ضد باندې چې دی ناشنا عملیاتونه کوو، لله الحمد والمنه. نو د دې وجه دا عزتمندو چې زمونږ میډیا زمونږ بیانونه او زمونږ خبرو ته څوک چې دی نه متوجه کیږي او نه زمونږ خبرې اوري. دریمه طریقه عزتمندو دا ده، کله که یو انسان غواړي چې هغه د حق ته ورسیږي، نو د هغه دپاره طریقه دا ده چې خپل ژوند کې ځان دپاره نیکان ملګري انتخاب کړي، او د بدانو ملګرو نه چې دی اجتناب وکړي او ځان وساتي. نیکان ملګري به د حق طرف ته راکش کوي، او بدان ملګري به دی چې دی هلاکت او تباهي طرف ته راکش کوي. تاسې ګورئ عزتمندو، ډېر غټ مفسدین خلک وي، ولیکن د یو نیک ملګري سره چې دی ملګرتیا وي، الله عز وجل د هغه د وجې نه ورته هدایت نصیب کوي. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هم ده، حدیث ترمذی او ابو داود کې نقل دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر انسان د خپل دوست په دین باندې روان وي، نو هر سړی دې وګوري چې هغه د چا سره ملګرتیا کوي او د چا سره انډیوالي کوي. یو بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د نیک ملګري چې دی مثال دا عطر فروش ورکی چې خامخا به یو فایده دغه عطر فروش نه رسیږي دته، یا به عطر ورکی، یا به تینه واخلي، او یا به چې دی خوشبوی ورته ورسیږي. او د بد ملګري مثال چې دی هغه چې دی وي دا انګر په شانته دی، یا به چې دی د جامع ورته وسوسی، او یا به چې دی بد بوی هغه ته ورشي. امام ابن قیم رحم الله هم ناشنا خبره کړې ده، هغه وایي مدارج السالکین کې چې مجالسة الصالحین تحولک من ستة الى ستة. نیکان ملګری به وایي تا چې دی د شپږو شیانو نه چې دی شپږو نورو ته واړی. اوله دا ده چې من الشک الى الیقین، د شک نه به د یقین طرف ته راولي. من الریاء الى الاخلاص، د ریا نه به چې دی اخلاص طرف ته راولي. ومن الغفلة الى الذکر، د غفلت نه به چې دی یاداش او ذکر طرف ته راولي. ومن الرغبة في الدنيا الى الرغبة في الاخره، د دنیا د رغبت په ځای باندې به چې دی د آخرت رغبت طرف ته تا متوجه کوي. ومن الكبر الى التواضع، د تکبر او لوی نه بده چې دی تواضع طرف ته دعوت کوي. ومن سوء النیه الى النصیحه، او د بدنیتۍ نه بده چې دی خیرخواهی طرف ته چې دی دعوت کوي. نو عزتمندو، کله چې یو مؤمن شخصیت غواړي چې الله عز وجل یې حق ته ورسوي، د هغه لپاره ډېرې طریقې دي. او دا څو خبرو او څو نقطو ته چې دی مونږ مختصره اشاره وکړله، چې د دې لحاظ وساتي الله عز وجل به چې دی حق پرستی دی انسان ته نصیب کی. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بلغنا الاصحاب اني راحل مدبر، ساترك زينة الدنيا وامضي حيث لا اخبر، اخي ابلغ هنا الاصحاب اني راحل مدبر.